produkt 20% lub trzeci produkt 40% lub czwarty produkt 60% taniej lub absolutna rewelacja, piąty produkt za złotówkę. Na przykład srebrna dwudrzwiowa lodówka LG No Frost klasa A++ za 1999 zł, za którą w promocji zapłacisz nawet złotówkę. Niskie ceny, Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 8 czerwca, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Nie żyje motocyklista, który wjechał pod lądujący szybowiec. Do wypadku doszło na lotnisku Aeroklubu w Nowym Targu. W tym serwisie podsumujemy też kolejny dzień Kongresu Polska Wielki Projekt. W Wielkiej Brytanii urodziny królowej były w kwietniu, ale obchodzone są dzisiaj. Tragiczny wypadek w Nowym Targu. Na lokalnym lotnisku rozpędzony motocyklista wjechał wprost pod lądujący szybowiec. Mężczyzna zginął na miejscu. Szczegóły zna Tomasz Brzdzikot. Do wypadku doszło na sportowym lotnisku nowotarskiego aeroklubu. Kierujący rozpędzonym motocyklem mężczyzna prawdopodobnie nie zauważył lądującego na trawiastym pasie startowym szybowca. Ostatecznie szczegóły tego wypadku wyjaśni policja oraz prokuratura. Wiadomo, że pilot szybowca był trzeźwy. Tragicznie zmarłym mężczyzną jest 21-letni mieszkaniec Nowego Targu. Tomasz Bździkot, Radio Kraków. Demografia, polityka zagraniczna, język polityki i mediów społecznościowych to tematy, o których dyskutowano w drugim dniu Kongresu Polska Wielki Projekt. Konferencja odbyła się w Arkadach Kubickiego przy Zamku Królewskim w Warszawie. Na miejscu była Martyna Szymczakowska. W trakcie debaty o rodzinie, demografii i dzietności wiceszef Polskiej Fundacji Rozwoju Bartosz Marczuk mówił o pięciu warunkach, by polska polityka rodzinna była skuteczna. To kompleksowość, długofalowość, to, że polityka rodzinna musi być adekwatna do potrzeb danego kraju, współdziałanie różnych instytucji i pieniądze. Bartosz Marczuk przywołał też badania, które wskazują, że Polacy chcą, ale boją się mieć więcej dzieci. To nie zmiana kulturowa. To nie zmiana w naszych głowach doprowadziła do tego, że w Polsce rodzi się mało dzieci, tylko nasze obawy o przyszłość i czy będziemy w stanie te dzieci wychować. Ostatnia debata drugiego dnia kongresu dotyczyła polityki zagranicznej. Minister Jacek Czaputowicz mówił o polskiej wizji Unii Europejskiej. Jest to wizja Unii Europejskiej konkurencyjnej, opartej o zdrowe zasady gospodarcze, o konkurencję, przeciwko protekcjonizmowi. Jutro ostatni dzień kongresu i wręczenie nagrody imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. To Warszawa, a w Londynie uroczystości z okazji urodzin królowej Elżbiety II. Przeszła parada wojskowa, był przelot samolotów i wystrzały armatnie. Wprawdzie królowa 93. urodziny miała w kwietniu, ale od XVIII wieku oficjalnie świętuje się je w czerwcu ze względu na pogodę. W kwietniu Elżbieta II świętuje w gronie prywatnym, czas na brytyjską pompę przychodzi w czerwcu. The Mall, aleja łącząca Trafalgar Square z Buckingham Palace, wypełniona ludźmi po brzegi. Każdy członek Straży Pałacowej przeszedł 270 mil podczas próby, to średnio ponad 500 000 kroków. W paradzie wzięło udział 1400 żołnierzy, ponad 400 muzyków i 200 koni. Do tego, rzecz jasna, wystrzały armatnie w Hyde Parku oraz uroczysty przelot samolotów Królewskich Sił Powietrznych. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. I na koniec wracamy jeszcze do kraju. Zwiedzanie, gry terenowe, koncerty i warsztaty. To wszystko przygotowano w Muzeum Śląskim w ramach tegorocznej Industriady. To święto szlaku zabytków techniki. Przyszliśmy z dzieckiem na miejsce, gdzie są organizowane stare zabawy dla dzieci. Także bardzo wciągające zabawy. Co fajnego tu robicie? Organizujemy tutaj dla dzieciaków różne zabawy dawne. Odświeżamy troszeczkę także pamięć rodziców, dziadków, którzy przychodzą z pociechami. I między innymi właśnie graliśmy tutaj w klasy, w kapsle, robiliśmy wyścigi kapsli, cymbergaj, klipa, serso, dużo różnych starych gier. I jak się okazało, rodzice mieli czasami większą frajdę niż dzieciaki. A dzieciaki poznawały zabawy rodziców i dziadków. Gramy w cymbergaje. A jak w to się gra? Gra się grzebieniami i kapslami. Trzeba wbić bramkę przeciwnikowi. Pierwszy raz jesteście na Industriadzie? Czwarta lub piąty. Najbardziej nam się do tej pory podobało Muzeum Pożarnictwa. W tej chwili nam się podoba najbardziej interaktywność. Tutaj można z dzieciakami przyjść, pobawić się. Jest to takie święto rodzinne, można powiedzieć. W Muzeum Śląskim w Katowicach zaplanowano także wielki finał Industriady. To będzie widowisko zatytułowane Indunauci. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Everything has a cause. I'm in the middle of destructions, trying to elevate my soul. Elevate my soul. Kasa i jutro Wosiecki o 19:00. Mam bardzo dobrą wiadomość. Udało mi się cudem przychomikować dla Państwa ostatnie zaproszenia na jutrzejszy występ. Trzeba na adres mailowy lista.osobistapolskieradio.pl przysłać cyfrę. Cyfra ma oznaczać liczbę płyt Rity Pax, na której Kasia Piszek daje swoje muzyczne plenipotencje. I na ilu płytach Rity Pax, projektu Pauliny Przybysz, wystąpiła Katarzyna Piszek? To jest pytanie. Wystarczy podać cyferkę i przysłać na lista.osobista@polskieradio.pl. Ale oprócz cyferki oczywiście swoje imię i nazwisko i ewentualny dopisek plus jeden. Strasznie namieszałem, ale może jakoś Państwo dacie radę. Teraz zapowiedziany zespół Klan. Najpierw ich legendarna epka z roku 1970, strona pierwsza. Jedno słowo mam. Jedno słowo. Gdzie jest Boże, który mogę dać? zielony las czy tło. Zespół Klan wpisuje się w 50. rocznicę, które w tej chwili, z uwagi na to, że pół wieku upłynęło od bardzo wspaniałego okresu w historii muzyki rockowej, obchodzimy co kilka tygodni nową rocznicę. Klan ma 50 lat, to ich debiut płytowy, epka z 4 utworami, która od pewnego czasu jest wydawana w reedycjach razem z Mrowiskiem, słynnym widowiskiem baletowo-bitowym w wersji płytowej. Klan i epka nagrana w składzie: Marek Łaszewski, śpiew, gitara, Roman Pawelski, gitara basowa, Maciej Głuszkiewicz, fortepian i organy i Andrzej Poniatowski, perkusja. Pan Andrzej Poniatowski osobiście zremasterował całość. Myślę, że jego ucho tutaj było ważniejsze i lepsze od każdego zewnętrznego producenta. Gramy tak, jakbyśmy grali z winylowej epki, choć nie ukrywam, że tak nie jest, bo chodzi nam o ten nowy, piękny dźwięk autorstwa pana Andrzeja. Obracamy więc naszą wirtualną winylową epkę na drugą stronę i kolejne 2 utwory. Thank you. Automaty liczą, programują, odgarniają śnieg. Liczną liczbą liczą obliczenia. Automaty liczą, mylą się, a powinny nie. Automaty, automatyzują. Automaty szybko niszczą się, niszczą się. Ale znowu się reprodukują. Spektakl baletowy miał ponad 80 minut. Na potrzeby nagrania płytowego skrócono go o w zasadzie połowę. No ale powstała jedna z najważniejszych płyt w historii polskiej muzyki rockowej. Wydana w roku 1971. Być może uda się odtworzyć całość muzyki z widowiska. Część z tych nagrań mam nadzieję Państwu zaprezentować w którymś z kolejnych wydań listy osobistej. Tak naprawdę baletowy spektakl Mrowisko wystawiono zaledwie kilkakrotnie. Istnieje pomysł i projekt, żeby w przyszłym roku, w 50. rocznicę nagrania płyty, spróbować odtworzyć w jednym z teatrów we współczesnej wersji to właśnie wydarzenie. Być może nawet zaprezentować część w naszym studio Agnieszki Osieckiej. Tak przy okazji przypominam, że jutro koncert Kasai o 19:00. Zapraszam do radioodbiorników. No i rozdajemy zaproszenia, których pewnie, nie sprawdzałem maila, już nie ma. Dwa pierwsze utwory z Mrowiska w wersji płytowej. Sen i kuszenie. Thank you. na nowej reedycji Mrowiska Sen w wersji pełnej, dłuższej o prawie 40 sekund. Uniknięto wielu skrótów i edycji, które były w poprzednich wydaniach, choć to jeszcze nie cała muzyka z widowiska baletowego. Niedługo po nagraniu albumu dwóch muzyków tego pierwszego oryginalnego składu, czyli właśnie Andrzej Poniatowski i Maciej Kuszkiewicz, odeszło z zespołu. Spotkali się z kolegami z oryginalnego składu raz jeszcze tylko latem 71 roku, prezentując Mrowisko na Wybrzeżu. A potem już nigdy, nigdy, nigdy. Kolejne dwa utwory. Nerwy miast i Senne wędrówki. We'll be right back. chwilę przed nami dwa kolejne utwory, w tym drugi z nich, tytułowe Mrowisko. Patrzę na chórki, na listę płac, tak zwaną chórków przy nagrywaniu płyty Mrowisko i co widzę? 20-letniego chyba, jeżeli dobrze policzyłem, Zbigniewa Hołdysa, a także Ewę Bem, Elizę Grochowiecką, Aleksandra Bema i Andrzeja Beka, czyli w zasadzie cały zespół Bem i Bem, a także autora wszystkich tekstów Marka Skolarskiego. Wszystkie nasze myśli urojone, zagubione, nasze sny i marzenia niespełnione odpływają coraz lepsze. Malą się na wskroś stężałe formy oraz trwają, leśnią traw, a pomniki stoją spokojne, skamieniałe, widma uporne, chociaż mury przychodzi, coś odchodzi, płacz albo śmiech, coś umiera, coś się rodzi, coś przemija, przemija, ulatują w niebo nasze myśli, nasze prośby, nasze łzy, i nie wiemy, po co jesteśmy, wciąż nie wiemy, dokąd idziemy, tyle dni. Kołują myśli, skłonią tytułowe Mrowisko. Album, który jest jeszcze jednym dowodem na moją prywatną teorię, że przełom lat 70. i 60. i 70. w polskiej muzyce rockowej był, kto wie, czy nie najbardziej kreatywnym w całej historii. Wczesny Grechuta, największy Niemen, Dżamble, no i właśnie Mrowisko. Do tego jeszcze być może od wschodu do zachodu słońca Skaldów. Zbliżamy się do finału. Wprawdzie autorzy nie zrobili na płycie w nowym wydaniu skrótów i edycji. My byliśmy zmuszeni. Przed nami pejzaż z pustych ram i słynna epidemia euforii. Niebo połyka marzenia, marzenia.